هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أما kwa mujibu wa ratiba ambayo tulitangaziwa jana hakuna mabadiliko, lakini kuna dharura ndogo ambayo imetokea, na ni dharura ya shekhe anayehusika na kipindi, hakuwa ameielewa ratiba vizuri, kwa hivyo ametaakhir kufika. Tumeshauriana haraka tutaendelea na darasa hii ya muqaddima katika hukumu takfir, na mimi sijakaa kwa ajili ya kuendesha darasa hii, lakini anakuja mtu kuendelea na darasa hii. Umechaguliwa mlango wa hukumu takfir kwa faida nyingi ambazo tunawajibika sisi shababu kuzuia kuzifahamu vizuri na kuzihifadhi, na pia vile vile watu waweze kuchukua tahadhari ya kuziachia ndimi zao kutamka maneno wasiokuwa na ilmu nayo, na kuingia katika dhima kubwa ambayo itawapelekea kupata hasara siku ambayo la yanfa'u malun wala banun. Kwa hivyo inashauriwa kwa sote ambao tumepata makala hizi, isitoshe kwamba mtu amesoma tu hapa katika daura, huenda mudhakira huu usiishe ama ukaisha, lakini lazima mtu ajitahidi kuzihifadhi hizi nususi vizuri, na pia vile vile aweze kujua namna ya kuzijenga hoja na shubuhati ambazo zitakazokuwa zinaletwa, namna gani ataweza kuzijibu. Hakuna mtu ambaye anaweza kusaidia kuielimisha jamii hii ila ni mimi na wewe, na ndio maana watu wakatakiwa kusoma ili waweze kuwaelimisha wengine. Na kama watu watasoma halafu wasiwasomeshe wenzao, watakuwa wamekiuka msingi katika misingi mikubwa ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kwa hivyo shekhe anakuja kuendelea na darasa hii ambayo tulikuwa tumeianza katika kipindi cha kwanza. Halafu baada ya mapumziko sasa shekhe atakuwa kaishafika kwa ajili ya kipindi cha pili, na insha Allah Taala barnamiji yetu itaenda kama ilivyokuwa imepangwa. Wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Naam ikhwa, kabla ya kuendelea sote tusimame gani? Tusimame sote. Mmechoka nyinyi. Watu wanyonyoshe. Nyonyoshe kidogo. Kwa mmoja nyoshe mwenye tu kawaida. Kuondoa usingizi kidogo. Tare. Yalla, starehe. Jazakumullahu khair. قال المصنف حفظه الله تعالى شغال وعن أبي مالك الأشعري حدث عن أندثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب بابنا اندليا كتك dhabiti ya pili, dhabitu thani, mbapo tumeona al-kufru nauan, kufru zipo za aina mbili. Aina ya kwanza ni kufru ndogo, na aina ya pili ni kufru kubwa, ambapo kufru kubwa inamtoa mtu katika Uislamu na anahesabika yule ambaye ataka badhalika tariku lidinihi wa mufariqu liljamaa wa huwa almurtad, mtu ambaye amertadi, ametoka katika Uislamu. Tukawa katika nususi ambazo ameelezewa usifa fa'ali bilkufri au bishirki au anna fihi jahiliya, baada ya kumaliza hadithi ya Aba Dharri radhiyallahu anhu, fatia inayofuata anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amri jahiliya, au manne katika umati wangu ni katika mambo ya kijahili. Katika mambo ya kijahili, mambo hayo la yatrukuna hunna, hatuweza kuyaacha hayo mambo katika umati wangu. Alfakhru fil ahfadi watani fil ansabi, kwamba kujifakharisha watu kwa zile nafasi zao, kapata nafasi basi akawa yeye anajifakharisha. Na dhahira hii maujud kama kala sallallahu alaihi wasallam, la yatrukuna hunna, baadhi ya watu ikipata kimteua kuwa ni muadhini wa msikitini, yaani muadhini tu msikitini, wana kutokana hali leo tunakuteua hata kwa muadhini, anapea simu mpaka kijijini kwao, bwana mimi ndo muadhini huku mjini, ndo mimi bwana. Siku yake likizo anatamba, wewe nini bwana, adhana itakuwa huku bwana, adhana mjini bwana. Ajib, min amri aljahiliya, ni katika jambo la kijahili. Sasa ndo nini sababu chaguliwa kwa muadhini, ndo kujifaka, ndo nini sasa kubwa na ikhlasan lillahi ta'ala, fanya dawa ya kuwalingania watu katika sala. Sasa au mtu amechaguliwa kwamba amepewa yeye kwa ni imamu katika msikiti fulani au dai au shekhe, basi ikishapewa tu balali naanza apigwa simu, shekhe ongera bwana, nasikia bwana wewe ndio shekhe wa msikiti hapo, ongera sana bwana. Sikia pia anawasha mishumaa nyumbani, sherehe kapata uimamu, bwana mtu anafurahia uimamu. Mwingine akachaguliwa si kusimamia kugawa mitumba ya soksi, anaweka sherehe. manake wizi unaanza. Kwa haya ni katika mambo ya kijahili ambao kama hakala sallam la yatrukuna hunna la ilaha illa Allah. Al-fakhr bil ahsab wa ta'n bil ansab kama marra bina wal istisqa'i bin nujum, na kuomba mvua kwa kutumia nyota, nyota zile ambazo baadhi ya nyota takriban sema ziko 28, na watu makafiri walikuwa wanaomba kiona nyota fulani na yomba, sababu wao wakiabudia jua, wengine wakiabudia mwezi, wengine wakiabudia nyota. Wale wanaomba sio kumomba Allah jalla waala kwamba awanyesheleze na hivi, la, bali wao kuomba sayari hizi kwamba ili wapate mvua. Haya ni mambo ya kijahi, waniaha, na yale mambo ya maombolezo ambayo yanafanyika na tumeashiria huko nyuma. Kwa hiyo haya ni mambo ya kijahili. Ni maana ni mila, ni mitaratibu, ni tamaduni za kafiri. Sasa je, mtu akifanya hivi, huyo aliochaguliwa kuwa dai, alafu baada ya kuwa ni dai ya msikiti wetu, mjini, mji fulani, baadaye akarudi kwao kijijini anatamba. Tumefahamiana? Ikifika katika kijiji chao, hataki kuswali nyuma, pale kijijini kuna imamu ratib. Imamu ratib yupo anasalisha. Yeye amefika mgeni aswali tu kwa katawai safu ya kwanza, fabiha, safu ya pili, kwa ya mwisho fabiha. Lakini akawaya hataki bwana. Mimi imamu wa mjini lazima atakuwaje bwana? Je, huyu kwa kufanya hivi ametoka katika mila? Hajatoka. Isipokuwa amertaki maafia, amefanya madhambi lakini hajatoka. Licha kwamba kusifiwa kwa mambo haya min amril jahiliya. Na Mtume akasema kabisa la yatrukuna hunna. Hawezi tu kuenda kwenda watabakia wale ambao watu walio simama imara katika manhaj. Hao wanaona vitu vya kawaida. Mtu akapata vitu kama hivyo anaona hii ni nimepewa amana. Na hii amana mimi nitaulizwa juu ya hii. Je, nitaweza vipi kuisimamia kama vile ambavyo vimekuja nususu za Qur'an, na nitaweza vipi kusimamia kama vile ilivyokuwa ala manhaji salafi? Itawezekana? Mtu anajiuliza nafsi yake. Lakini sio kwa sana sana mambo ya kafiri, mtu kachaguliwa kuwa kiongozi, anayesha mishumaa. Siku ya pili akitumbuliwa, atafanyaje? Lazima. Sasa haya ni mambo ambayo yapo na haifai katika kwa Waislamu hasa duati kufikia katika mambo kama haya. Au tani fil ansab. Kikubwa sasa tunachoangalia kwamba inna akramakum indallahi atqakum. Hakika mbora wenu wa Allah ni yule mcha Mungu wenu. Angalia Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu alikotokea kwa mtumwa, lakini yeye baadaye amebashiriwa pepo. Haikuangaliwa, lakini angalia Abu Jahal au Abu Lahab na nasabu aliyokuwa nayo. Ni watu ambao wana nasabu kubwa, wana watu, lakini mwisho wote ni wapi? Masiruhuma finnar. Mafikio yao ni motoni. Haikuangalia nasabu zao wala vyo vyao, isipokuwa iliangaliwa ile imani yao. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yeye kwamba ni katika watu waliobashiriwa pepo na Nabii sallallahu alaihi wasallam, asamia khashkasha ta fil janna. Mtume sallam alisikia michakato ya viatu vyake peponi. Hii ni bishara kwa Bilal fil janna radhiyallahu anhu. Naam, waqala النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. يولي نائحة واتمبو ونكو ومكيزة نكو كومبوليزة نكو ليغة كميسيبة نهيفي كما ها كتوبو قبل يكوفة قبل يكتوبو قبل يكوفة تقام يوم القيامة عليها تسمميشو أسف القيامة وعليها سربال من قطران. أتكون فازلة لا لا لا لا لا لا شعبة min qitran la shaba wa dir'an min jarabi, na vile vile kwa naambesha kikoti kikoti hiki kitakuwa ni chenye hali kama ya muasho na kumbabua ngozi. Vikoti na mavazi haya yote ni katika adhabu, na hizi zimekuja ala sabila alwaidi shadid. Na vile vile nastafidi katika hadithi hii ahamiyati tauba, ina maana ikitubu basi imefutwa yale yotangulia kwa sababu amefanya dhambi. Kwa hiyo huyu aliyofanya haya au mtu yote atakayefanya moja katika haya atoke katika Uislamu, licha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifia kwamba hii haya moja katika haya ni mambo ya jahiliya. Wa minan nususi allati jaa wasfu man fa'ala ba'd al-a'mali bi annahu la yu'min. Msomaji wa wengine ili ili kuni sauti yangu kidogo isipotee sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min an-nusus allati jaa'a wasfu man fa'ala ba'd al-a'mali bi annahu la yu'min an Abi Shuraih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasul Allah qala الذي لا يأمن جاره بوايقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله الذي لا يأمن جاره بوايقه. Kipengele cha pili katika babiti hii ya pili ili ambazo zilizokuja kumuelezea yule ambaye atakayefanya baadhi ya matendo kwamba annahu la yu'min, kwamba mtu huyo la yu'min, si muumini au ana imani au hajaamini mtu huyo. Ambao kiangalia maana hajaamini anakuwa ni nani? Haraka ambao wewe anakuwa ni kharija ni Islam. Zimekuja kumsifia. Ya kwanza ni hadithi Abi Shuraih anna Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam wallahi la yu'minu. Hapa mara tatu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hatoamini, hatoamini. Baba sababu wakamuuliza ni nani mtu huyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alladhi la ya'manu jaruhu, yule ambaye asalimiki jirani yake kwa yale matatizo yake. Yaani maana yake ni jaru su, jaru su, kama mtu ana jirani zake akawa wale majirani zake zile tabu zake na matatizo yake na kero zake, watu wasalimiki ima kufungulia mitaro ya maji machafu katika kuelekeza katika huo watu wengine, au kutupa viroba vya uchafu katika baraza za watu au mitaani. Yaani imekuwa kwamba mtu yeye ni visa visa tu, amejenga choo chake kimeelekea katika dirisha la mtu, wakati mwingine maji na moja kwa moja anaingia dirishani kwetu huko. Unaona huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemkanushia imani. Hal hadha kafir al-kharaja? La. Akitoka. Lakini tukienda moja kwa moja tutasema hivyo, ah huyu ametoka bana. Ana imani. Hapa kuna mu'min, kuna kafir. Sawa? Kwa hiyo mtume kashakata kabisa. Maana ndio kusema kwamba hatobaki mtu. Hatobaki mtu kwa sababu al-kamalu lillahi. Ukamilifu ni wa Allah. Ipo siku huyu kamfanyia hivi mzee, huyu kamfanyia hivi. Lakini hizi zimekuja katika milango ile ile ya wa'idun shadid. Ni kwa sababu mambo haya ni madhambi, ni makosa makubwa ambayo yanavunja ule umoja na udugu na kuondoa amani katika jamii. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حزيني او حتى زيني مزينزي كبيني نبوزيني اكواني وهو مؤمن اللي يكواني مؤمني. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا هاني بومبي كبيني نجوكوني بومبي اكواني مؤمني. ما معناه نين معناك نين معناك mko mbele mshashiriki sana unataka katikati kule nimalizie ya mwisho wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minu. Naam, manake hamna hata mmoja tu asimame aseme ana ya shekha au anajibu unasema kaa chini ngoje simama nani Abdallah simama na mzee. Mashaallah. Mashaallah, bwana mapacha sasa wameinuka kwa pamoja. Na mmoja aseme. Hiyo yunafika mal madha al-iman. Sisi kwa pamoja kwamba sio kwamba umetolewa imani yote. Kwamba huyu kwa kufanya hivi akawa sio muumini. Kwa sababu gani? Imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba katika fi ahadi hii kuna watu wamefanya jirama hii ya zina, kisha baada ya kufanya zina wakapatikana wakaadhibiwa. Wakasimamishwa hadi, baada ya kusimamishwa hadi habari zikaisha kwao. Sisi tumefahamiana eh? Na wengine walipokuja kuelezea hali yao waliokuwa nayo walioifanya huko Mtume sallam alipuzia, kiambiwa akamapuzia maulama katika acha maiz akielezea Mtume sallam amtaka huyo bwana la yamshi wa yatubu hunaka, aondoke uenda akaenda huko akatubu, Allah aenda akamsamehe. Yaba kila kimgeukia Mtume sallam anageuza uso, anageuza uso wake, yani kwa nini asiende akatubu kwa Allah? Manake nini? Manake ni muumini. Manake ni muumini. Sasa kwa kufanya tendo hili, kwa kufanya matendo haya, imma uzinzi, shurubi al-khamr, wa imma wizi, sawa? Wa imma uporaji, kwamba huyu hawezi kuwa ni muumini. Kwamba yani manake tunafi kama al-iman. Ile ukamilifu wa iman unafanya nini? Unakanushwa na hadithi. Lakini sio kafiri. Lakini sio kafiri, ndio nukta ya mwisho katika maneno haya. Sio kafiri. Asizikusanya dalili hizi mtu akambandika mtu labda huyu kafiri. Hiki ndicho ambacho si cha sawa sawa, na kuwa una dalili toshelezi utoe dalili. Bwana kafanya nini? Anakunywa pombe? Hapana. Je, walipatikana kimecha Mtume sana? Naam. Msafanya nini? Walisomeshwa hadi, baada ya kusomeshwa hadi wakaachiwa wakaendelea na maisha yao. Kwamba imani hivyo, na kama ninavyofahamia kwamba al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus. Nani athibitisha hayo? Naam. Saidi. Imani yazidu. Hadithi gani? Hadithi gani? Baadaye utaeleta. Naam, jazakallahu khaira kwa musharaka. Tumefahamia mwingine? Mwingine? Naam. Shehe pale. Nyuma yako. Mwenye kilemba kama mimi nyuma yako. Naam. Simama. Simama. Sio wewe nyuma yako sasa. Naam. Naam. Dalili ya dhalika. Dalili unayo? Naam. Naam Sheikh. Naam, jazakallahu khaira. Ile hadithi, kuna hadithi ile. Iya. Ika ya yukamuni, inna al-baqara tashaba alayna. Jazakumullahu khaira. Naam, maana tukifanya wale watatu wengine mnakuwa macho, maana hata nyuma huko. Kuna watu wengine wamejificha nyuma, mtakuja tu huko. Naam. Wa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi, maarufu al-hadith maarufu. La yu'minu ahadukum. Ni mlongo ule ule kama hadithi zotangulia. Wa Abi Shuraih anna Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala wallahi la yu'min qila man ya saqat الذي لا قد مر بنا نيله تنمي amerudia anambia akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi kitab al-Adab babu ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu hadith rakam 6. Naam, ikra. ومن النصوص التي جاء فيها ذكر أعمى وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق عن عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. نعم. من النصوص التي جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق. Dalili zo kuja ambazo nataja na ni matendo, kwa matendo hayo amesifika yule mwenye kuyatenda, kwamba ikiyatenda hayo anakuwa na sifa miongoni mwa sifa za unafik. Si tumefahamiana eh? Ina maana nifaq kwamba mtu kathibiti unafik, ambaye nifaq al-i'tiqad, anakuwa ametoka katika Uislamu, ametoka katika Uislamu. Sasa kuna dalili ambazo zinaonyesha kwamba mwenye kutenda matendo fulani kwamba mtu huyu atasifika kwa sifa za nini? Za unafik. Swali, je, kwa sifa hizo je atakuwa mtu huyu ametoka katika Uislamu? Kwa sababu munafik sio Muislamu. Wazi, munafik sio Muislamu. Katika hadithi hizo ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan, munafiqan khalisan. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر. أنا سمع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أما أن من يكون من بهايو أنا كون منافق مجيغ خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن نادك يكون صفة كتك هايو ممن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها بكا هاتي صفة هيو كتك هايزو إذا تمنا خانة بندنا بوا منيوا وفني خيانة ameaminiwa kisha akafanya khiana, labda ameaminiwa kwamba yeye amewekwa katika biashara, anauza duka la mtu, amekubaliana kila siku anapata kiasi kadhaa cha pesa, au baada ya mwisho wa mwezi au baada ya wiki mbili hakadha, lakini yeye akawa kile akiondoka anaondoka na mwekundu, achukua noti nyekundu atia mfukoni, alafu anapona ile posho yake baka ile biashara ikawa inadidimia, maana anaididimiza, fanya khiana. Walikubaliana kwa makubaliano, sifahamiana hayo makubaliano kubaliana, lakini yeye akafanya khiana, khiana akaifanya na wizi akaufanya ndani yake. Idha tumina khana, na hii ni sifa ya watu wengi sana, imewaenea sifa hii. Wa idha hadatha kadhaba, na pindi anapoongea uongopa, kwa mtu amekuwa yeye habari zake ni za fauko na pakawa, ni habari ndio hizo tu, na leo imekuwa ni mtihani katika vyombo vya mawasiliano, mitandao ya kijamii, mtu anaamua kutunga tu, mtu anatunga habari, sijui ilikuaje, sijui akaota akamuota mtu, sijui kaingia peponi, habari ambayo ni khuzaabalati, walkumamati waljalalati walkhurafati, ambayo mambo kama idha hadatha kadhaba, hii inafahamika unaongea, mtu anaandika na inahesabika kwamba wewe unaongea unawatumia watu wengine, ima kuwatumia watu katika magrupu na hivi, ni makosa makubwa. Wa idha ahada ghadara, na anavyoahidi uvunja ile ahadi, kwa maana anapokeana mikataba ya ahadi uvunjwa, na katika ghadara kubwa ni ghadara ya kiongozi, qada fil jesh, kama thabata dhalika ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi fi sahihaini kwamba siku ya kiyama italetwa bendera kisha itasema kwamba hadha liwa fulanun, kwamba hii ni bendera ya fulani ambaye huyu alifanya ghadar, alifanya khiana. Kivipi ghadari hii kwa qaidul jesh fil jihad? Ni kwamba mathalan mko katika vita na makafiri, baada ya kuwa katika vita na makafiri mkaomba bwana tusimamishe vita, wakaomba makafiri tusimamishe vita, tuna sikukuu yetu tutaka vita visimame kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Mkakubaliana kuanzia tarehe fulani saa fulani vita vinaanza, mkaingia makubaliano ya kusimamisha vita na nani, na makafiri. Kiongozi akatuma wale watu majasusi wake ndio kufanya upelelezi, wakagundua kwamba ile siku ya sikukuu yao wale ambao wanakunywa pombe wanalewa, wanakuwa hoi. Wale wakaadhimisha siku ile ya sikukuu wamelewa, wakaenda wakawavamia, wakawapiga. Hii ni ghadar. Hii ni nini? Hii ni ghadar na ni haramu. Hii ni ghadar. Sahabu al-jihad lazima mfahamu hapa. Hii ni ghadar. Hii ni makosa makubwa. Kwa nini? Kwa sababu mlikubaliana msimamishe vita kutoka tarehe fulani mpaka tarehe fulani saa fulani vita vinaanza. Kwa hiyo baada ya makubaliano hayo, ilitakana kwamba kwa Waislamu ni kudumisha yale makubaliano mpaka mwisho wake. Na kama ikitokea mmeona hatuwezi siku kuendelea na makubaliano hayo, kutoa taarifa, bwana sisi makubaliano tulokubaliana tumeyavunja. Na kama tumeyavunja siku fulani, kuanzia leo tunatoa siku tatu au tano sasa tunaanzisha vita, mjue kabisa. Ina maana hii, huu ndio ukweli. Huu ndio nini? Huu ndio ukweli. Lakini kuwavizia imekubaliana bwana vita mpaka tarehe 15 mwezi wa 5. Wewe kufika tarehe 1 mwezi wa 5 ukaanzisha bila taarifa, hii umefanya ghadar. Umefanya khiana. Kwa hiyo hili ni kosa katika kabairi dhunub. Katika kabairi adhunub. Sisi nimefahamika katika mfano huu Tumeamua kuongezea kutokana na masuala yenye jinsi ilivyo. Wa idha khasama fajara. Wa idha khasama fajara, pindi anapogombana basi yeye upituka mipaka zaidi, ufanya uasi zaidi. Ila kwa mtu umeweka mkono wako umeweka chini, akaja mwenzio akaukanyaga. Kukanyaga, "Hey Ahmad, kwa bwana mbona uoni bwana? Mbona nikanyaga?" Akamwambia, "Ah, naye bwana mbona unyosha mikono yako bwana?" Mala, "Ye." Jamani msalieni mtume. Sallam. Wote ye. Mmoja wao katika wale ikawa ndio ugomvi wa maisha. Ugomvi wa mateke muda katika safu akai, anakaa pande mwingine. Hii sasa hii ile kugombana mkasuruhishwa, mkagombelezewa pale, yakaisha imekwisha. Sisi tumefahamiana, tukapiana mikono ya Allah, khalas imekwisha. Lakini huyu yeye toka siku ile mpaka anawarithisha watoto wake, mmemuona yule? Yule mtu muongo sana yule. Hii fajara, idha khasama fajara. Kolo hizi ni katika awsafin nifaq au munafiqin. Je, mwenye kufanya moja katika hivi mtu huyu amekuwa munafiki? Na munafiki huyu namtoa katika mila? Sisi tunafahamiana? Hebu yaangalieni haya matendo. Alafu angalia jamii. Nani atabaki? Hata wale jamaa watabaki huko? Ikiwa wao hawabaki katika kadhia kugawana wake, itakuwa kadhia hii. Hatabaki mtu. Allahu Akbar. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. mtu ambaye atakayekufa hajapigana jihadi, yenda katika ghazwa ya jihadi, ولم يحدث به نفسه, na wala hajaizungumzia jihadi, yani akawa anaizungumzia kwamba bwana ikitokea jihadi ya kisheria ambayo imetimia dhabiti zote, ikatokea imani imeandikishwa mimi kwenda, au imetokea sehemu ambayo imekuwa ni ya wajibu moja kwa moja difa, basi mimi hapa nitakuwa mstari wa mbele inshallah. Hii unaongea na nani? Unaongea na nafsi yako mwenyewe. Sasa unamwambia mtu, wewe mwenyewe unaiongeza nafsi yako, siku kutokea jihadi hapa nitakuwa mstari wa mbele. Sisi tumefahamiana wajui wakati wanaba masalafu wanapinga jihadi bwana. Hatuwezi kupinga jihadi. Kupinga jihadi ni kupinga nusus. Ni kupinga sheria. Hicho kitu kinawezekani? Tunachopinga ni fujo. Hizi ndio sio jihadi. Wapi? Hizi sio jihadi, hiyo ni fujo. Na fujo tutaendelea kuipinga siku zote, lakini jihadi kama jihad kwamba ni baki na madhi ila antakuma saa, kwa sababu kufuru ipo na jihadi ipo, ila sasa kwa utaratibu gani? Chini ya bendera ya nani? Chini ya Bakari Baghdadi au chini ya nani? Ya nani? Au chini ya khalifa wa Hizbut Tahriri au chini ya nani? umeona Abdul Aziz yuko wapi? Sikaingia mitini. Tunafahamiana? Jihad kama hapo sio jihad hiyo. Tunagombea nini? Istidadi iko wapi? Hizo sana hizo sio jihad. Tuko pamoja lakini jihad kama jihad hivi na maana mtu ambaye kama kala sallallahu alaihi wasallam wala muhadith bihi nafsuhu ma ta'ala shu'batin minan nifaq. Anakupa na chembe ya nifaq. Sisi tunafahamiana? Anakupa na nini? Na maana kwa kwamba irtakaba dhamban, kwamba huyu amefanya dhambi. Huyu amefanya nini? Amefanya dhambi kwa kitendo chake hiki, yani maana jihad hukupigana. Alafu wala ile nafsi ukizungumzisha baba mwaamini katika vita fulani sikuwepo, lakini ikitokea nyingine inshallah, wewe na nafsi yako tu inshallah tokea nyingine na hili nalo halikupatikana, basi mtu huyo anahesabika kwamba mata ala shubati minan nifaq. Lakini haina maana kwamba huyu ametoka katika Uislamu. Ina maana akifika hivi kwa Allah tunachoamini ni kitu gani? Insha'a adhabahu wa insha'a wa in adhabahu kwamba hatokaa milele motoni, hatokaa kama ikiadhibiwa, hatokaa kama Muislamu, hatokaa milele motoni. Sisi tunafahamiana? Na hiyo ndio katika akida ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Naam. Sasa vipi? Sasa ndio nani usikilize? Sawa. Naam. Ndio sio hivyo. Ratiba ndio imeonyesha hivyo. ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مني. فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان المطلق، إنما هو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، فليس هو من المؤمنين المحمودين المعودين الموعودين بالجنة ابتداء، بل هو من أهل الوعيد. قد نعم بقي تشمشو من النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه، kwamba anasifiwa yule mtendaji baadhi ya matendo, kwamba anasifika ni bara'atu minhu, kwamba anakuwa fanywa baraa kwa kando. Sisi tumefahamiana, lakini baraa hii haina maana kwamba huyo amekuwa baraa au yuko khariji anil milla kama asharna dhalika. Ana Abdullah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallama qala laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-jiyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Sema Mtume sallam laisa minna man latama al-khursi, si katika sisi yule ambaye mwenye kujipiga mashavuni kwake. Ile mtu amefiwa akawa sasa anajipiga usoni kwa kuonesha kwamba huzuni kiasi kikubwa amefiwa na labda na mumewe au amefiwa na mkewe au na mzazi wake au na karibu yake na yote, akawa kwa kuonesha uchungu akawa anajipiga usoni kwake, basi hadha laisa minna. Wazi wa shaqqa al-jiyub, na vile vile yule mwenye kuchana nguo washaqa aljiyub, aljiyub ni fathi iliyokuwepo juu hapa ikijulikana kwamba ni uwazi ulikuwa unapoingizia shingo, kisha ikaitwa jiyub mifugo kutokana imepasuka juu yake. Kwa hiyo kushika mtu akawa anachana, washaqa aljiyub, akachana nguo kwa huzuni ya kufiwa. Na hii watu wanafanya hivi, wengine wakionyesha kwamba wao wana huzuni kubwa na yule aliyekufa na wana ukaribu mno, na baadhi ya maeneo zipofanya hivi inaonekana kwamba yeye umpendi bwana, alikuwa anaombea afya tu. sifahamiana na baadhi ya makabila, yani makosa kisheria, ni makosa. Wada bidaa wal jahiliya, na vile vile akatoa madai ya kijahili kwa bwana huyu, labda kuna mkono wa mtu si bure tu hapa, najua bwana ilikuwa hivi, au akatoka maombolezo, mtu akawa anatoa maombolezo kama vile anawafanya nasara, aliyahudu nasara, watu weka miziki na hivi waza kuimba humo, akaimba yule bwana katika hali kubwa, akasifiwa kama kusifiwa, ama watu wakahuzunika kwa ajili ya mtu katika mambo ya nai ambayo maana hiyo anu. Kwa hiyo mtu huyu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atoa amesema mafalaisa minna, sio katika sisi, si tumefahamiana. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا, يلي أمبا يتكتب بيا سلاح كواتيديه تسيو كتك سيسي, إنما أنا قمبا أعطاك كفجانا نسيسي أبي بسلاح أنا قلت جيلكم أفنبانو سيو كتك سيو كتك سيسي, إنما أنا سيو كتك سيسي الخرج عن دائرة الإسلام ومتوكا لكن أنت كفجانا إنكواجي أنت كفجانا فيتا نو إسلام إنكواجي وي. Nani atasema? Tumeshaligusia mwanzo huo. Nani atasema? Naam. Naqsul iman. Sawa, yeye kwamba wewe atakuwa na naqsul iman kwa sababu, lakini ismul iman itaendelea kubakia licha kwamba ni naqis. Na upungufu wa iman, lakini sio kafiri. Ndio tumeona kwamba wa in taifatani minal mu'minina tatalu. Ina maana wamesifiwa kwa ni muumini, lakini haya naqsul iman kwa kupigana waislamu kwa waislamu. Sasa takfiri wanaibeba moja kwa moja, man hamala alaina silaha falaisa minna, kama ni kafiri. Ukisikia maneno ya kina Baghdad na watu wao na zile jabahati zao na hivi, dalili zao ndio hizi za kuwafanya watu wengine wote ni makafiri, dalili ndio hizi. Sasa ubaya bakhti na hasa kwa ikhwan, hata unajua Kiarabu, kwamba ikianza kuelezea na kusherehesha na kutia maneno, mtu anavutika kabisa katika maneno haya. Anavutika, anakwenda kwa sababu ametoa dalili. Amechukua dalili ameiweka. Sawa? Hao makafiri, sina kuwaje? Na watu wanakubali. Na wewe unaisikiliza na ikubali naye, wale mabwana na wamehesabu vile vile ni kafiri. Lakini yeye huyu naye anawakubalia hivyo hivyo kwamba yeye anahesabika kafiri naye anakubali. Kwa kuona kwa manhaji yao imepinda na hawako sawa sawa. Bali hii inasababishwa na nini? Qillatul ma'rifa au adam al-ilm. Sasa huku kuongea Kiarabu si hoja, kama vile watu walivyoona bwana kuna mtu anaitwa Sheikh Usana, si mchezo bwana, anaongea Kiarabu na mpaka unasinzia bwana. Sasa kuongea Kiarabu, wengine wanaimba Kiarabu, watu wanasinzia, ndio nini sasa? Aitwa Sheikh la haula wala quwwata illa, kwamba dalili unazotumia sio mahala pake. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. ومتومي صلى الله عليه وسلم سموجة ألي بيتا ومتومي أمكسانيا فنغل جاكولا ميكا نفاكا تومي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده أكو إنجيزا مكونواك كتكلمه ألفو إنجيزا فيها فنالت أصابعه في دولة بياك في كاكوسا وفي كاكوسا بللا ونيفو نيفو. Yaani ile nafaka ilikuwa imeao, ile bidhaa ilikuwa imewekwa nje, ilikuwa inaonekana ni nzuri kabisa. Bidhaa iko safi. Umesalama, sasa katika kuiangalia, ta kuikalibu kuangalia ule ubora wake ama kuna aibu ya hivi, alipoingiza mkono akakuta ndani yake imeroa. Imekumbwa na maji. Faqal, akasema, "Ma hadha ya sahibatan?" Ni nini hiki? Ewe muuzaji wa chakula, nini? Qal asabathu as-samaa'u, imenyeshewa na mvua. Sawa, imenyeshewa na mvua ya Rasulullah. Qal afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nasu, kwa nini usiweke juu ya chakula ili watu waone ile aibu iliyopatikana katika chakula, katika bidhaa hii ionekane na watu. Mtu akiamua kununua anunue kwa tibi nafsi, kwa sababu ameiona dosari katika ile bidhaa, na mtu akiamua kuacha aache, saiweje tena umeificha? Kitu kwa pamoja. Ndio kama leo labda katika biashara za simu hizi au spare, mtu amenunua masimu yake ya fake huko, fake and copy and paste, ameyanunua alafu amechonga vile vi sticker. Wanakuja naingia ma store humo, vijana wameajiriwa sio waenda store tu, kazi yao kubandika Samsung. Kumbe mikopo fulani tu ni mijikopo, na baada ya miezi kadhaa itafungiwa. Sawa? zinawekwa zinauzwa, ukifika pale ah hii kweli hii original bwana, wewe ungeiweka tu hivyo hivyo. Wale ambao wanapenda kununua makopo wangenunua kopo hilo, na mtu asitaka kopo hawezi kununua, si tumefahamiana? Sasa ya nini ina maana kitanja kuweka sticker ambayo si kampuni iliyotengeneza, haya ni makosa? Ndio mfano wake. Si tuko pamoja? Mtume sana akamwambia mahadha ya sahiba ta'am قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. kwani kufanya hivi ili watu waone? Kwa sababu na sheria inaruhusu kuuza bidhaa ambayo ina aibu, lakini yule mnunuzi ile aibu aione, ikiridhika na ile aibu iliyokuepo, fa biha wa neema, kaji bwana hii imetengenezwa cha ng'ombe, kana kanunua sawa niuzie khair albay'an bil khiyar ma lam yatafarra, kanunua kwa moja bwana, hii unavyoiona imetengenezwa bwana gari yako hapa hapa, tumeifatua tu sawa, mimi nataka hivyo hivyo nauziwa. Lakini sio imetengenezwa gari yako inaonekana sticker inatoka Nairobi, hii imetengenezwa sehemu fulani, sticker inatoka sehemu nyingine, imetengenezwa China, inatoka America, ni makosa. Mtume sana akasema man ghashal falaysa minna, atakayefanya ghush basi falaysa minni, si katika mimi, hayuko katika manhaji, hayuko katika mfumo wangu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi وسلم. فهذه الاحاديث المراد منها ان من فعل هذه الامور لا يستحق اسم الايمان المطلق. اذا لذوت ذا مفungu yote kama ndo likotoka sawa, atakayefanya mambo haya astahiki kwamba kuitwa kwa jina la imani ya moja kwa moja kwamba ni mu'min mutlaq. Hapana, inma huwa mu'minun fasiq, kwamba si vinginevyo isipokuwa huyo ni muumini cha ni fasiq, ni muovu, ni fasiq. Wadhi au mu'minun naqsul iman, au ni muumini, muumini ambaye imani yake ni naqis, kwa sababu rtakaba almaasi, ala tumesema kwamba imani yazid wa yanqus, kwamba yazidu bitaa wa yanqus bilmaasi, kwa yale aliyofanya kwamba imani yake fanya nini, ipungua kwa yale aliyofanya. Sawa, falaisa huwa min almu'minina almahmudina almu'idina biljannati, kwa waumini wale ambao wenye kusifika na wale waidiwa pepo mwanzo, yeye yupo katika kundi la mwanzo watu ambao wanasifika kwa imani yao, wanasifika kwa matendo yao yaliyokuwa mema, na vile vile kuwa ni wale ambao wameahidiwa pepo. Yeye hayupo katika kundi hilo. Yeye katika kundi hilo bali huwa min ahlil wa'id. Yeye ni katika wao, mtu wa namna hiyo sasa. Aliyafanya hayo nyuma tulielezea, anakuwa ni mu'min, lakini anakuwa katika ahlul wa'id, katika watu ambao wameahidiwa mabaya na Allah Jalla wa Ala يوم القيامة. Wazi? Kwani hatuwezi tukamuita atumiti kafiri. Yaani kwa dalili imekuja atumwiti kafiri, bali ni katika waumini ambao imanaksil imana au mu'min fasikh, na ni katika jumla ya watu ambao wameahidiwa, na kama hawakutubu katika hali hiyo, basi wao kwamba wao ni watu wa kuadhibiwa, ama atakapofika mbele ya Allah tabaraka wa taala, walio wao watakuwa katika tahta mashia, tahta madha, tahta mashia, insha'a adabahum wa insha'a annata, kama atawaadhibu basi watakuwa ni watu wenye kukaa milele motoni. Tuko pamoja eh? Walio tutasimamia hapa inshallah, tukana na muda ratiba inasemaje? Mpaka saa 3:30. Ah inshallah. 3:30 inshallah. Jazakumullahu khaira. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Sheikh anakuja kama. Yeah, well.